بسم الله الرحمن الرحيم گرانو محترمو خغو اوریدونکو ستاسو حضور ته د یو ځل بیا د نویو ترانو البم راوړو چې نوم یې د مست معرکه په غږ کې د قاری عبدالعزیز نورانی چې شعرونه دي د محترم ذاکر صاحب مولوی صدیق الله مشال صاحب او عبدالله صاحب مرحوم حقیار صاحب او معتصم صاحب وصال صاحب مولوی محمد امین وقاد صاحب او کامران صاحب او مهاجر صاحب چې وړاندې کوي البدر خپرندویه اداره هیله ده چې د خوښۍ وړ مو وګرځي.